يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. یو امور سیاسی مخ کی بیان شو کہ غواڑی چې ملک دی آباد شین ملک به بسبانی بیانې یا ملک به بسبانی آبادې. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. زیمواریانی اوس پاره دغی حقدارانو ته او د الله تعالی په قانون باندې فیصلې کوي ملک به آباد شي. نو دی آیات کې اوس الله تعالی دویم امر سیاسی بیانای دا قانون دا عدل دا اجرا دا پارا جهاد کوي تیاریو کې دا غیر پارا دا عدل او دا انصاف دا قانون چې څوک نه مني نو دا غی سره داسې کار وکړي لکه عمر رضی الله تعالی عنہ چې سره کړو. دا غیر پارا بارود تیار کړي, دا غیر پارا دستي تیاری کړي, دا غیر پارا دلګي تیار کړي او دا غیر پارا چې ډلې تیاری کړي او دا غیر پارا قطعات دا غیر پارا تیار کړي جهادي قطعات. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو خذوا حذرکم تیار او ساتي سامان د بچاو خپل. علامه بیزاویرم طلالی خذو حذرکم د سامان ده تیقظوا واستعدوا للاعداء تیقظوا راویخ شي واستعدوا ځان تیار کړي لاداء د دشمنانو لپاره. نظم سازی چې کلو شي تنظیم سازی بیا په دشمنانو باندې ورځي دا غیر لپاره تیاری وکي. مجاهدین وی خوسیږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو خذو حذرکم تیار او ساتي سامان د بچاو خپل. یہ خو اسے گئی تیارے او کئی دپار دو دشمنانو فن پیرو سباتن نو اوزای ڈلی ڈلی و اوین فیرو جمیعا یا اوزای ٹول پیو دیوان دی فن پیرو سباتن. کلچی جہاد پر جعین نی نو یو ڈل زی خو لیکن کلچی جہاد پر جعین شی نو پیر عام شی نو بیا زی ٹول زی بیا دی جہاد دپار ٹول زی غٹی لخ کری تیاری کئی زی بیا نو کلچی جہاد فرز شی وسرا شد منافقانو حالات گورا. منافقان بب کسا کئی منافقان شخکار ځانته مسلمانان وي او په پټه باندې د مسلمانان دشمنانی شخکار ځانته مسلمان وي د الله تعالی د قانون او د جهاد خلاف دي لکه د پوجان او پولیس. راشد هغه حالات وګورئ چې الله تعالی څنګه بیانوي. و ان منکم او یقینا بعض استاسونه لمن خامخ هغه کسان دي لیبط ان چې هغه یا صیغه ده لازمی ده او یا متعدی ده خامخا ورستو ورستو کی گیر جہاد نا یا لیبت ان ورستو کی خلق لرد جہاد نا پین صحبت کو مصیبتن نو کورسی کی تاس تس مصیبت مرگری شیدان شی مرگری زخمیان شی او دشمن غالب شی. نو قالا ویدا منافق قد انعم الله علی یقینا احسان کردے اللہ تعالی پا ماباننی کلر بان احسان کردے از لمکم ماہم شہیدہ کلی چزنوم دریو سر حاضر. یار الله را باندې لوی مصیبت وکه که وس زوینو کېدی چې زم زخمی شه کېدی چې دا ګورې ای زه خور د قمر ګرو سره مخره چې زنم تلې نه یم کنه زم زخمی شه. دویم حالت د منافق وګوره. ولین اصابکم وکوره سیګی تاسو فضل من الله سه مهربانی د الله تعالی طرف نه غنیمت حاصل شي پته راشي او مرګری چې جیتریان راوړي ماینون راوړي نو له یقولن خامخاوی دی که علم تکم بینکم وبینهم موده گویا کې نو پمینځم پمینځاسو کې وباینو پمیندل کې مواد دتون څو دوستانه کله چې څنګه نیمتونه تراوړي نو منافق به بیا راشي یاره مونږ ته وکړو ګوریم نه اړو مونږ ته داسې ویم نه چې دا زما دوستو چرته مرګرتیا مې سره راغلی و دغلې کلی دي ام په تفسیر جلالین لیکلی دي بینکم و بینه مواد دتون یعنی معرفتون و صدقه. اره مونږ داسې غنی لکه پردې چې سو کېړو د سیمون تم نه ګوري چې مخکې زما استاد تعارف شوی دی کنه دی شوی نو سمانه ده یعنی کانه لیس من اهل ملتکم. دا غلی کلی دی تفسیر بحر المحیط لیکلی دی کله چې غنیمت راشي نو بیا تا ته به غلی غلی کیږي داسې سولیږي را سولیږي ورته او ځان نه به چاپلوس جوړ کړي یاره ما ته کېړو مسلمان هم نه وې ښه د الله بنده زه خو ځان له مجاهد یم ته نه ګورې چې ما غټې غټې سڼې پرېخېري او زما سره هم ټوپک شته دی ولې هغه بل ځل له مونږ نه وتلی یاره او زما خو د مجاهدینو سره داسې مینه محبت دی که نه زر ته ویلی نشم نو چې بیا پټته هغې زه څه کوم. ولئن اصابکم او که ورسېږي تاسو ته فضل من الله سه مهرباني د الله تعالی طرف نه فتح راشي یا غنیمتونه راشي لیقولن نو خامخا وی دغه منافق دې د کې تفسیر جلالین یعنی نادمن دا پیمانه بیا چې زوري نیم تلې نو مسلمانانو مجاهدینو ته وایي که علم تکم بینکم و بینهم موده گوئے کی نو زمنگ گوئے کی نو استاد پمین کی رد پمین کی ست تعارف وڑی زمنگ استاد ست تعارف نو پمین کی ر دوستان یا لیتنی ہائے ہائے ارمان دے افسوس دے کنت ماہم چیزو عمر د سرا چیزو د دیو سرا فافوز فوزا عظیما زب کامیاب شوی پ کامیابی لوی سرا یارا اس پ مام یو جیتری را وڑے او اس بچرے زمام دسی غنیمت کے برخ شیو فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ دی مخ کی دریم امر سیاسی بیانے پدی کی ہر کلچی دا منافقان دا حال لے دی آیات کے اللہ تعالی دریم امر سیاسی بیانے تنظیم سازی خود وکڑلا مجاہدین لے تربیت ورکا نو مجاہدین دا سی تیار کچ پا اللہ تعالی وانی زان خرس کی دا سی مجاہدین تیار اول پکار دی چې د منافقانو په شان ته کې نه بلکې دنیای خرڅ کړي د آخرت یغستې رې خپل ځان خپل وینه خپل اډو کې خپل مال په الله تعالی باندې ور خرڅ کړي دي دا سي پدایان ته راول پکار دي فلیقاتل فی سبیل الله نو جنگ د کوي په لار د الله تعالی کې د الله تعالی د دین د چتوالي د فاره تاسو ته مخکې د تفسیر مدارک په حواله مې ته ویلو فی سبیل الله دا فی فمانه د لام سره ده او عبارت په حذف د مضاف سره ده او سبیل په معنا د کلمې سره ده نو لی اعلاء کلمت الله تعالی او کتا سوای چې زمونږ نه ير دي چې پاره کلی کلی وکنه کله مونږ ویل وس راشي تفسیر جلالین ګوري لی اعلاء دینه فلیقاتل فی سبیل الله و د جنگیږي د الله تعالی د دین د چتوالی د فارج د الله تعالی کلمه او چد شي الذين کسان یشرون الحیات الدنیا چې قربان کړی داغي خرڅ کړی داغي ژوند دنیاوی بل اخرت په بدله د اخرت کې یشرون په معنا د یبیعون سره دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی دا ترجمه چې ریات ساتي کنه بیا ورته بل دی ترجمه کې ډیر مشکلات دي یشرون الحیات الدنیا یبیعون الحیات الدنیا چې خرڅ کړی داغي قربان کړی داغي ژوند دنیاوی بل اخرت په بدله د اخرت کې و مې یقاتل فی سبیل الله او چا چې جنگ وکبلار د الله تعالی کې مې یقاتل لغل و جلسی جلوسونه کوي دا جهاد دین و مې یقاتل وسمانه کې بیا خالص دا جهاد راولی اخیر بده ته چې خپل خېټه ډکول چې سمره ډیره ډوډۍ وخره او تکلیف پکې برداشت کړي چې نور نشي خوړلې او بیا هم کوشش وکړي چې دوه درې ونه پسې نور وکړي او چې شربت نشي اسکلې وړې ده او نور په زورونه باندې نور وسکي نو هغه مشقت ده کنه ډیر تکلیف برداشت کړي او یاده چې غوخه سینې را پخښوي پاغې پاړو کې پسې نختې او زورونه پسې کې او پتون پسې نختې جهاد به دقې معنی لراولي د توغوتین سیده دغه بوي و مې قاتل په سبیل الله چې جنگ وکبلار د الله تعالی کې و جنگي د قتل لید قتل معنی راغله فیقتل دا و جلې شو شهید شو سیده یقتل په راغله ای او یغلب او یا زور ور شو نور مردار کړل فسو په نو دی اجر عظیمه نظر د چور به کومه غیته اجر عظیمه اجر لوی لوی اجر بور حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د الله تعالی په لار کې وځي جهاد دپاره مقصد یې صرف دغه په الله تعالی باندې کامل ایمان او عقیده نو الله تعالی و یا به جنت ته داخل کم چې شهید شي او یا به راواپس کم خپل کور ته نه علم مانال من اجر و غنیمت څه غنیمت یې مغیستره اجر او ثواب یې هم د ځان سره وړ الله تعالی چې څومره مجاهدین ستا په لار کې وتي الله تعالی ته د هغې حفاظت وکړه الله تعالی د هغې د کورنیو حفاظت وکړه او د الله تعالی پیغمبر به دا ویل زما دې په الله تعالی قسمی که چرته زر دې خبرې نه یریدلې چې په مسلمانانو باندې به دا کار ډېر زیات ګران شي پرز به شي پی نو زه به د یوې غذان هم نه وی پاتې شوی زه به په هر غذا کې تلی په یوقتل شهید شو دا وجلی شو او یغلی بیا زورور شو غالب شو په سو په نوتیه په سو په نظر دې چې ور به کو مونږ هغې ته اجر عظیمه لوی اجر چې هغه جنت دی مخکې دغه حدیث کې درته تفصیل وشو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ترغيب دي قتال في سبيل الله تا او دو علتنا دا قتال بيان شوي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله او سو وجرا چې نه جنگي گئی تاسو په لار د الله تعالی کې سو وجرا ستاسو سو عذر دي بل یو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله او سو وجرا سو عذر دي سبانه د ستاسو ستندر لگیدل تاسو باندې چې نه جنگی گئی پرار د الله تعالی کې والمستضعفین من الرجال او د پاره د خلاصولو د کمزور نارینه و نساء د زنانو ول ولدان او د وړو بچو الذين کسان یقولون چې وای دی ربنا ایر و زمونږه اخرجنا او باسی مونږه من هذه القريه الظالمه د دغه کلمه د دغه کلینه او دغه علاقینه چې ظالمان دی اهلها او سیدون کې دغه الله تعالی تاسو ولې نه جنگیږئ؟ په دې آیات کې دوه علتونه بیان شوی دي د جهاد لپاره، د قتال لپاره. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، سو وجل چې تاسو د الله تعالی په لار کې نه جنگیږئ، دا الله په لار کې، دا الله تعالی د دین د چتواری د لپاره ولې نه جنگیږئ؟ سو وجدا، یو وجدا قتال لپاره دا شول، دویم والمستضعفین من الرجال، او د پاره در اخلاصولو د کمزور مسلمانانو، من الرجال چې ناریدنی ور نساء او زنانه دي، ول ولدان یو واړه ما شومان دي، دا غیر اخلاصولو د لپاره ولې نه جنگیږئ؟ مسلمانانو دا یو ټکی واوري، آیا تاسو در دې خبره علم شته دی کې نشته دی چې ټول چې څومره مؤمنان مسلمانان د کافرو په جیلونو کې دي، د دې علم د تشتري او کنيشتري؟ الله تعالی وی تاسو ولې نه جنگیږئ چې مؤمنان مسلمانان کمزوري نارینه او زنانه چې هغه اخلاص کوي، هغه د کافرو د جیلونو چې هغه اخلاص کوي؟ دا ټول مسلمانان ته دې خبرې معلومات شته دي چې ډیر مسلمانان د پجیلونو کې دي، او د کافرانو په پنجرو کې دي، د کافرانو په زندانونو کې دي، او هغه ورځ شپې تیری. دا ډیر مسلمانان ته پته شته دي، څوک یې پته نشته دي. دا یو دغه تاسو دغه ګومه د لګواوري چې دا زنانه خپل په بیان کې ده سوی ده زنانه مسلمانانو تاسو دا خبرې دی زنانه واورېدلې، د دې خاون دا وایي چې په درګۍ چې پوست کې د ما خاون دا ګریفتار شوی، او زما د خاون سره یو ماشومه جنۍ وه د شپږو کالو په غېږ کې وه. کله چې هغه ګریفتاره کړله، د پاکستان دغه خندیرانو او دغه پلیتانو چې کله دا ګریفتاره کړله، نو هغې ته ستن وهله او هغه جدا کړله. او بیا دا زنانه وایي چې درې کاله دا زما نه ورکه وه، وی بیا درې کاله ما درې کاله وروسته د خپل خاوند سره ملاقات وکړه په جیل کې دننه. ما ته دغه جنۍ تپوس وکړه چې زما هغه لور چیرته ده، نو هغې ما ته وایي چې ما ته خو پته نشته، زه خو ته نه یم خبر. وایي زه بیا ګرځېدلم او ډېر تاریخونه او ډېر عدالتونو ته لاړم، خو زما د لور معلومات ما له چا رانه کړله. وایي بیا وروسته مونږ په یو ځای کې زما هغه لور وموندله. وایي کله چې هغه رازاده شوله، بیا ما پسې کوشش وکړه، نو وی چې مونږ یې دارالامان ته وړي، در د پوج د دې مرتدینو یو ځای دی ماشومان چې ګریفتار کې، بیا هغې ته وړي. نو هغه جنۍ چې کله رازاده شوله، هغې به ټوله ورځ ګډا کوله. ما ته یې تپوس وکړه چې دا تره په څه ماحول کې اوسېدلې چې ته ګډېږي؟ نو ما ته یې وایي چې امی ما ته نور څه معلومات نشته ری، خو مونږ ته یو غټ سکرین لګولی و، او ټوله ورځ به چېرې مونږ ته دغه طریقه ښودله چې دا کارونه کوي. نو دا زنانه وایي چې ولې د مسلمانانو خویندې او د مسلمانانو لونه چېرې هغه په ولې پښتانه داسې شرموي؟ د دې علم تاسو ته نشته ری مسلمانانو، چې اوس هم د الله تعالی په لار کې جهاد نه کوي. دا واورئ، دا بل یو دا واورئ چې دا سوی د مسلمان. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا دا یو مسلمان دی، سپین ګیری دی او بیخی ضعیف بابا دی. د دې پلار یې اوچت کړی دی د پاکستان ایسای او دغه مرتدینو، او د هغې د مرګ او د ژوند حالات نه دی معلوم دی ته. نو هغه په جړه باندې جاړي او هغه سلګۍ کوي. تاسو دا حالات مسلمانانو معلوم دی او که نه دی معلوم؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. دغه ماشومان تاسو ته آوازونه کوي، دغه ماشومان جړاګانې کوي چې الله تعالی موږ د دې ظالمانو نه خلاص کړه. نو تاسو وسم د الله تعالی په لاره کې جهاد نه کوي، وسم تاسو راویخ نه شولې چې د الله تعالی په لاره کې جهاد وکي، او د الله رب العالمین دغه چې کم مظلومان مؤمنان مسلمانان دي تاسو دغه خلاصولو لپاره کوشش وکي. وسم دغه سي ډیر مسلمانان دغه بجیلونو کې ناست دي. دا یو یا دوا یا درې نه دي، دا په سوونو په زرونو دي، دا په لکونو دي. او د دې چیرې د دې مسلمانان د دینه خه خبر دی، مسلمانان خه په دی باندې پوی دی، مسلمانان په دی باندې خه پویږي چې دا حالات د مسلمانانو سر روان دي. خو لیکن مسلمانان بیا هم هغه لګیا دی. پاکستان یو خبره ده، یو خبرون نمنګ یو کلیپ راغسته دی، او په هغه خبرونو په کلیپ کې داسې وای، په کلیپ کې داسې وای چې مونږه یو کولما هغه مونږ ریپتار کړل، پغی کې زنانه او پغی کې ماشومان، چې شپږو میاشتو یو ماشوم پغی کې، شپږو میاشتو ماشوم، او مونږ هغه ګریپتار کړ، او مونږ هغه په امریکا باندې خرڅ کړ. دا ویډیوګان شته دی، د دې د پاکستان د خپل د توغوتیان چې دې خبرې اقرار کوي په خپله. د میجر امیر بیان به تاسو اوریدلی چې هغه د پوه چیرې میجرو، هغه خپله دا خبره په خپله وکړله، هغې دا خبره وکړله چې مونږه د امریکې د خوشحالولو لپاره څه ونه کړله. اخیره دا چې سړی په هغې باندې پښتانه په هغې باندې شرمیږي، خلک په هغې باندې شرمیږي، هغه خپله خور او لور عافیه صدیقی هغه مونږه په امریکایانو باندې خرڅه کړله. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. تاسو د مسلمانانو ولې ځان غلی کړی؟ ولې دا خبرې چیرې؟ تاسو په هر څه باندې پوهیږئ، نور په میډیا باندې ځان پوه کوئ، تاسو ولې په دې باندې ځان نه پوه کوئ؟ الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو دا احساسات چې دی رابیدار کړي. یقیني حالات ډیر زیات بل شان دي. د مسلمانانو د خویندو سره په جینونو کې دننه څه کیږي، د مسلمانانو د ماشومانو سره څه کیږي. دغه طاغوتیان په خپله وایي چې د شپږو میاشتو ماشوم مونږ په امریکایانو باندې خرڅ کړه، د شپږو میاشتو ماشوم دا مونږ په امریکایانو باندې خرڅ کړه، اوس به هم جهاد فرض نه وي. د دې نه بعد د کوم پیغمبر انتظار کوي چې بل پیغمبر به راځي تاسو ته او تاسو ته د جهاد حکم کوي؟ تاسو ته د قرآن کریم د الله تعالی د دې کتاب نه ورته علاوه بل کتاب راځي چې په هغې کې به تاسو ته راځي چې د الله تعالی په لار کې وجنګېږي. دا خو زما خبرې نه دي، دا خو د الله تعالی خبرې دي، زرته صرف ترجمه کوم. د دې وسم دغه پوه چیرې مسلمانان شول، او طالبان او مجاهدین چیرې هغه بل څه شوله. دا یوه واقعیه نه که په دې ځای باندې زه تاسو ته د پوج هغه ویډیوګانې چیرې مسلمانانو سره ظلم کړی دی، او یا د مسلمانانو سره کم تیرې او زیاتی کړی دي، او یا مسلمانان شهیدان کړی دي، نو هغه ویډیوګانې یا هغه ریکارډونه که په دې ځای باندې تاسو زه غږومه، نو انشاءالله په بله موقع باندې بیا په بل ځای کې وغږوه چې مسلمانانو سره دوی څه وکړله. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، او څو عذر دی ستاسو، څه تندر د باندې لګېدلی دی اے مسلمانانو چې نه جنګېږئ په لار د الله تعالی کې. والمستضعفین من الرجال، او د پاره د خلاصولو د کمزورو من الرجال د نارینو د بابا د سلګۍ مو اورېدلی کنه، والنساء د زنانو، والولدان او ماشومان چې دغه چغې تاسو واورېدلی. بله یوه ویډیو د پاغې کې یو جنۍ ماشومه ده، هغه وایي هغه چغې وهي چې زما بابا زما په کار دی. خدا هغه څوک یو سړی پاکستان کې نیولې طالبانو ته مجاهدین او تنویل بلکې هغه خلاف یې کوو چې دوه درې لتې ووهل، نو وی دا خو غټ کافر دی یاره، ښه چې تا دوه لتې وای نو ته ته بیا کافر وې؟ که چېرته ما او تا د مسلمان دا لور، ما او تا دا خپله لور ګڼلې وې، د مسلمان دغه خور چې نن دا چغې ووهلې، که دا ما او تا خپله خور ګڼلې وې، نو مونږ او تاسو به جهاد کوو بیا؟ دغه سپینګیری بابا که دا ما خپل مشر ګڼلی وی چې دا زما پلار دی، زما د نیکه په ځای دی، او دا زما د ترو د مشر په ځای باندې دی، نو بیا مونږ جهاد کولی؟ خو د چا خویندې دي بې عزته کېږي به، د چا لوڼه دي بې عزته کېږي به، د چا سپینګیری دي هغه بې عزته کېږي، ګرځي به چغې به وهي، خیر دی؟ او ته په سلور سانګونو باندې روغ او د سټ نه دی دوه ګزه پړی چې دغه نه تاویږي او خېټه دې داسې ده لکه د هغې مخر ته نه ښکاري، نو ته به د الله تعالی د په لار کې به ته څه جهاد وکړي او څه به د فوجانو سره ته وجنګېږي. څه شو هغه غیرت د مسلمان؟ څه شو د مسلمان؟ خدا غیرت و په مدینه کې یوه زنانه د خپل ضرورت په اساس باندې راووتله بازار ته، په کور کې نور څوک نه و، یا د پردې نه مخکې دغه حکم دی، راغلله د سودا کوي، د یو یهودي دوکان ته ورغلله او هغه یهودي ته پړونې راونی و شاته طرف ته پړونې پاتې شو. مخامخ بل دوکان دی مسلمان، هغه یني چې زما د خور بیزتی وشوله، د هغې خو نسبي خور نه وه، د هغې مور او د پلار نه پیدا نه وه، خو مسلمان زنانه و یهودیه بیزتی وکړله. هغه مسلمان د دکان کې وسره دنده تور ورسره وه، هغه یې راواخیستله او راغې یهودیه په هغه کې مردار کړو، هغه یې مړ کړ. بیا نبی علیه الصلاة والسلام حالات په هغې کې وګورئ، د مسلمان خو غیرت دغه و چې یوه مسلمانه خور هغه وه بیزته شوله، ته ورشه ستا مسلمانه خور د کافرو د جیل نه تا ته کوم پیغامت رالیږي؟ د مسلمان خور هغه دا پیغام رالیږي و زما انتقام واخلی، د مسلمان خور تا ته دا پیغام رالیږي چې زما په سینو باندې کافران هغه لډو او تاش کوي د پاسه، ستا د مسلمان د خور په عزت باندې هغه لوبې کوي. اوس هم جهاد پرز نه دی. د مخکې وخت کې هغه ویډیو ده، انشاءالله زه به تاسو ته په بله موقع باندې هغه نشر کړم. عافیه صدیقه هغه د هغې چې کوم خور ده، وایي ما چې ورسره په اخر ځل باندې کومه رابطه نیولې ده، نو هغه رابطه دا وه چې ما ورسره په ټلیفون باندې خبرې وکړلې او ما ته عافیه صدیقي خپل خوب بیان کړ. وایي چې ما نبی علیه الصلاة والسلام په خوب کې ولیده او نبی علیه السلام راغلی دی، زما په سر باندې لاس کېښوده او ما ته دا وی چې خپه کېږم، وایي ما ته تپوس کوي د الله تعالی پیغمبره زما دا امتحان به رسو پوري، نو ما ته وی چې په سر باندې را لاس راښکه چې بچولیه ته خپه کېږم، دا ستا امتحان نه دی. ما ورته وی د الله تعالی پیغمبره چې په جیل کې خوځه یم، دا څنګه زما امتحان نه دی؟ نو زه به سو پورې ما خو څه کړی نه دی، زه به سو پورې په جیل کې پرته یم. وایي ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وایي لږه خاموشي شوله او ما هم ښکته کتل، وایي چې ما کله سر اوچت کړه او ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وکتل، نو نبی علیه الصلاة والسلام د سترګو نه اوښکې بهیږي. نبی علیه السلام ما ته وایي چې دا زما د امت امتحان دی، دا ستا امتحان نه دی، دا زما د امت امتحان دی. اے مسلمانانو، دومره غیرت په مسلمان کې نشته چې یو خپل خور د کافرانو په جیل کې ده او د هغې عزت او آبرو چې لوټکیږي مسلمان درې نه دی چې هغه خپل خور رازاده کړي. ولې امریکایان تاسو نشي نیولی؟ تاسو یهود او نصارا نشي نیولی چې د خپل خور پرې رازاده کړي؟ دغه امریکایان او یهودیان چې چا راغوستي دي د مسلمان د خویندو میندو سره، هغه د هغې د عزت او د آبرو سره لوبې کوي. دغه پاکستانان، دغه مرتدین او دغه حکمرانان، د هغې په خلاف باندې تاسو جهاد نشي کولی، دا خپل قیدیان او اسیران تاسو نشی رازادولی. که په دې قرآن باندې مونږ له غیرت رانشي، په خپلو خویندو باندې، په خپلو میندو باندې مونږ له غیرت رانشي، په دې د الله تعالی په دې کتاب، په دې قرآن باندې راله غیرت رانشي، په جومات او په مدرسه باندې راله غیرت رانشي، په الله او د الله تعالی په پیغمبر راله غیرت رانشي، مونږ بیا ولې په دې دنیا کې ژوند کوو؟ ولې بیا مونږ په دې دنیا کې ژوند یو؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، او څو عذر دې ستاسو چې جنگ نه کوي پلار د الله تعالی کې. والمستضعفین من الرجال، او د پاره در اخلاصولو د کمزور من الرجال د نارینهونه، والنساء د زنانهونه، والولدان او واړه بچي، الذين اغه یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه، اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، او باسي مونږه من هذه القريه دغه کلینه الظالم اهلها چې ظلم کوون کړي وسودین کړي دغه په لال مسیر او جامع حبسه باندې نور څه کیږي؟ چې په دغه خویندو باندې سړی غیرت ونه کړي، نو بل به بیا په کوم ځای کې غیرت کوي؟ ماشومان او زنانه دغه آوازونه کوي، الله تعالی دې طالبان نه ولي، او طالب یارم قلار وده دی او نور خلا پرېږده. وجعل لنا من لدنک وليا، او مقرر کړي زموږ د پاره من لدنک خپل طرف نه وليا دوست بچکوونکي. وجعل لنا من لدنک نصيرا، او مقرر کې زموږ د پاره د خپل طرف نه امدادي، هغه دا چغې وهي کمزوري خلک. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، اوس الله تعالی ذکر کوي جهاد ته ترغیب بیانې الله تعالی، او د جهاد مقصد الله تعالی بیانې. الذين امنوا، هغه کسان چې ایمان راوړل دي، یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ کئی پلار دلہ تعالیٰ کی والذین اکبر آکسان جی کبر اکڑے دیں یقاتلون فی سبیل طاغوت اغا جنگی کی پلار دا شیطان کی پلار دا طاغوت کی دغا پاکستان دغا پوجیان و عیسائی او دغا مرتدین دا دا طاغوت دا خوشحال اول دا پارا دا امریکایان دا خوشحال اول دا پارا جنگی کی پا قاتلو اولیاء الشیطانی نو جنگ کوئی دا ملگر دا شیطان سرا دا شیطان چی که مرگری دی طاغوتیان دا غی سرا و جنگی گی این نکی دا شیطانی کان ضعیفا یقینا مکر او تدبیر دا شیطان کمزور دی پا مقابله دا مکر دا اللہ تعالی کی پا مقابله دا مکر دا اللہ تعالی کی دا شیطان تدبیرون آغا کمزوری دی او دا اللہ تعالی تدبیرون چی ریغا سخ دی الم ترائی للذین قیل لهم کفوا ایدیکم دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی حالات دا منافقانو کله چې جنگ نه پرس شوی نو وای که جنگ پرس شونه تو ما ویني خو کله چې جنگ پرس شوی نو بیا د خلکو نه یریږي د پوجانو د پولیسو نه دومره یریږي د الله نه دومره نه یریږي لکه د پوجانو پولیسو نه یریږي هر سړی د خپل ایمان چک کی چې زه د الله نه ډیر یریږم کړ دی پوجانو پولیسو نه زیات یریږم دا آیات واره د منافقانو کړي دا ټکه ذکر هم چې بازی مفسرین چې نور اقوال بیان کړي الم تر الذین آیتونو ګوریا کسانو تعقیل لرم چې ویلې شو یغیتا کفو اید یکم بند کری لاسون خپل پا مکه کی طولو تداویلی شیو ده جهات حکم نو راغلی واقیم و صلات و پابندی را منزه کوای و آتو زکات و ورکوای زکات مپسرینو لیکلی آیات دلیل پریواننی کل چی ده جنگ وقت نی نو مجاهد لپکار دی چی خپل انفرادی اصلاح ده خپل زانو کی المجاهد و من جاهد نفسه و پیتوعت الله دا خپل ځان دې ته تیار کړي چې د الله تعالی تابعداري وکړي د خپل ځان سره دومره مجاهده وکړي چې د الله تعالی حکم ته تیار کړي فلما كتب عليهم القتال کله چې فرض کړل شو دې باندې جنگ اذا فريق منهم يدل دون يخشون الناس يريګر پوجانو پولیسونه الناس نو مراد کافران خلک دي پوجانو پولیس که خشیت الله په شان د یری د الله تعالی باندې او اشد خشیه بلکې دا غینم زیات یریږي وقالوا اويدي ربنا ارواز مونږه لما كتبت علينا القتال ولید پرس که پمون باندې جنگ کړه چې jihad پرس شي نو بیا وای ولید مونږ باندې jihad پرس کو لولا اخرتنا الى اجر قريب ولید ورستو نکلو مونږه الى اجر قريب اغنیټین از دیتا بس مونږ له پخپل وخت باندې مرګ راغلې وې ولید jihad پرس شو الله تعالی جواب کوي قلو تو پیغمبر متاع الدنيا قليل دا مزي او سامان د ژوند د دنیا دا خو ډیر لګی دي دنیا نه خو تاسو مروانی خود شهادت په لار باندې لاړ شه الله تعالی به ناراضی شي پر خپل خويندو مېندو باندې غیرت وکړه الله په کتاب باندې غیرت وکړه والآخرت خیر لمن اتقى او آخرت غوره ده لمن دا چر پر اتقى چیریږي د الله تعالی نه یا والآخرت آخرت خیر غوره ده لمن اتقى عقاب الله بترک معصيته تفسیر جلالین وای سوک چې د الله تعالی د عذاب نه ریږي او د الله تعالی نه فرمانی نه کوي نو دا غره پر آخرت غوره ده ولا تظلمون پتیلا او ظلم بونه کړل شي په تاسو باندې په قدر د تار د اډو کې د کجوري باندې د کجوري چې کم اډو کې لري زړه ده نو دا غي په میند کې کم چاو ده په هغه کې کم نری تار ده دا غي په مقدار باندې بس تاسو سره ظلم نشي کېدلې ته وی jihad د زم مړ بشمه نه به مړ کېږي الله تعالی وي کستا لپاره مرګ مقرري نو کته په غټو قلاګانو کې په بنگلو کې ناسي بیا تم مرګ راځي ولې دا ټول خلک په jihad کې مړ شو لاړل اینما تکونو کم دے کی جیتا سجد رکم الموت الرالان دے وکی تاسو در مرگ بدا بندی رازی ولو کنتم پی بروج مشیدہ اگر که یہ تاسو پا قلاغانو مضبوطو کی تفسیر جلالین مشیدہ پا مانا دا مرتفع سرا مشیدہ اگا قلات ویلے کی چلی لری نخکاری یعنی غٹو غٹو قلاغانو کی یہ تاسو بیا برتهم مرگ رازی و این تصیبهم حسنتون او که ورسیگی دیو تا سخوشالیو تا ورسیگی یا قول ویدی هادی من عند الله دادا اللہ تعالی طرف ندی و این تصیبهم سیعتون او که ورسیگی دیو تا ستکلیف یا قول ویدی هادی من عند کرستار طرف ندی کل بچی ستکلیف راغه نو در مدینه منافقانو با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل و دا استاد سپیروالی دا وجنا مونگا دا اس پوری خوخو تا سپیر راغ للی نبی علیہ السلام تو بیداوی یا هادی من عندکا تدبیر سړی ته په چل د جنگ باندې نه پوهیږي یاره بس دغه سی ورای چې وپین ورځي جنگ له سړی خو څه طریقه جوړه کی کنه اسباب تیار کی و یاره مرګریم کم دی وسې سامان هم نشته لري دا مړ کم کل سړی په طریقه باندې نه پوهیږي خو چې ورځي نبی رسول الله ته دا خبره کوله په دې زمانه کې ډیر منافقان دي کنه کله چې معمولی مصیبت راشي بمبار وشي څوک شهیدان شي مړه دار دي څو مجاهدین دوه جن دا نقصان را باندې راغی کله ګولې راولي او کله چې زمون په کې داو شول خو کله چې غنیمت راشین بیا خوشحالی. قل ارتوی پیغمبر کل من عند الله، دا ټول د الله تعالی طرف نه دی، که خراج یو که بد راځي دا په تقدیر کې لیکل شوی دی. فما لهؤلاء القوم، نو سوجر دی قوم لره، لا یکادون یفقهون حدیثا، نزدې نه دی چې دی پوه شي په خبره باندې. لا یفقهون حدیثا نه دی ویل شوی، لا یکادون ویل شوی دی، خبره پویدل خلا پریک دا غو پویدو ته نږدې هم نه دی، د کډیر جاته مبالغه ده، لا یکادون نږدې نه دی، یفقهون حدیثا چې پوه شي په خبره باندې. د دې خبرې نه مراد څه شی دی؟ مفسرین لیکلی دي دغه مخکینی خبره ته مراد ده څه خبره، چې کل من عند الله، چې دا ټول حوادث الله تعالی طرف نه راځي، دا په دې باندې نه پوهیږي. ولی په امنت بالله کې مونږ دا نه دی ویلی چې په تقدیر د خیر باندې و شر دی، او په تقدیر د شر باندې زمونږ ایمان دی. نو اسې په ژبه باندې وای کنه، دا ایمان خود از له شعر د ژبې شی خو نه دی، ایمان خود از له شعر، په دې باندې عقیده وساته کنه چې دا خیر راځي او که بد راځي څه د الله تعالی طرف نه دی. ما اصابک من حسنه فمن الله، هغه چې ورسیږي تا ته خوشحالي د الله تعالی طرف نه، دا د الله تعالی مهرباني ده. و ما اصابک من سیئه، او هغه چې ورسیږي تا ته تکلیف فمن نفسک، نو ستا د غلطۍ د وجه نه دی. دې کې سوال او جواب، قوي سوال دی، قوي سوال، غټ سوال. مخکې الله تعالی خود دا خبره خو منافقانو کوله چې تا ته څه تکلیف ورسېده، نو دا ستا د وجه نه دی، او که دغه به راغې راحته به راغلله، وایي دا د الله تعالی د طرف نه دی. نو اوس خو دقه خبره الله تعالی موکړله، الله وایي کوم چې تا ته خوشحالي ورسېږي دا د الله تعالی مهرباني ده، او تا ته چې کوم نقصان رسېږي نو دا ستا د غلطۍ د وجه نه دی. نو دا خبره خو مخکې منافقانو الله تعالی رد کړله. ډېر ښه جوابونه دي مفسرینو ذکر کړي دي، خو لیکن د ټولو نه پکې آسان جواب پرېږي دا دی، آسان جواب دی. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، زنده باد، ډېره مزیدار خبره کړې ده. ورې دې آیات په اول کې دا هم معقوله د منافقانو ده، او په عبارت کې تقدیر ده، یقولون ما اصابک من حسنه، وای دا منافقان چې ورسیږي تا ته خوشحالي په من الله، وای دا د الله تعالی طرف نه، او ما اصابک من سیئه، او هغه چې ورسیږي تا ته تکلیف په من نفسک، نو وای چې دا ستا د غلطۍ د وجه نه ده. نور توجیهات پکې مشته، خدا آسان دی. وارسلناک للناس رسولا، او لیږلی ته مونږه خلکو ته رسولا پیغمبر، وکفا بالله شهید، او پوره دی الله تعالی حاضر ناظر، الله تعالی په هر څه باندې پوهی دی، او الله تعالی پوهیږي. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، ترغیب دی اطاعت نبی صلی الله علیه وسلم ته. وارسلناک للناس رسولا، ته د الله تعالی پیغمبر، نو هر کله چې اثبات د رسالت د نبی علیه السلام وشو، نو اوس د هغې د استحکام دپاره بیانی چې تاسو ردی پیغمبر د پیغمبرۍ حق ادا کوي، د پیغمبرۍ حق ادا کول داري چې د هغې تابعداري وشي. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ چاچی خبره اومن له الله تعالی د پیغمبر په قضا تو علا، نو د الله تعالی تابعداري وکړه، زکه ما انتقوان الهوا، پیغمبر خود ځان نه خبرې نه کوي. به الفاظ دیگر، خبره د مرسلی دا پیغمبر خو الله را لېګل دي، نو چا چې ردی پیغمبر در لېګل شي خبره اومن له دا داسې دل کدار علی ګون کې خبره چې منلی. ومن تولوا چاچی مخ وګرځاو، فما ارسلناک علیهم حفیظا، نو نئی لیکلی ته مونږ علیهم پریمانی حفیظن ساتنه که ان کې د هغې د اعمالو. حفیظن مانا داره دې دې په عبارت کې تقدیر دی. ومن تولوا چاچی مخ وګرځاو د الله تعالی د پیغمبر د تابعدارۍ نه، نو فاعرض عنهم، د هغې نه تم مخ واړوه، ځکه فما ارسلناک علیهم حفیظا، ته نئی لیکلی مونږ په دې باندې حفاظت کوونکی ردیو د اعمالو، حساب کوونکی ردیو سره. امام قرطبی رحمة الله علیه وی ویقولون طاعت، نور قباحتونه د منافقانو. نبی صلی الله علیه وسلم خواته به کله راغلل منافقان، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی یسړی، زمونږ نور کار سره خو مونږ بستا خبره منو کنه، په مونږ باندې څه چل شوی چې ستا خبره مونږ نه منو، بلکې په هر وخت کې مونږ ستا تاویدار یو. نو الله تعالی وی کله چې بیا د منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه ولاړل، نو بیا به څه خبره کوله، بیا به څه نور بربادی ویل. ویقولون او وی دیو طاعت، امرنا طاعت، زمونږ کار ستا خبره منل دي. امرنا طاعت یا شأننا طاعت، زمونږ کار چې ستا خبره منل دي. فإذا برزو من عندك، نو کله چې دی اوزی، کله چې دی ولاړ شي من عندك ستا لخوانه، بیته جرګه کوي طایفتون یوړله منهم د دیونه، غیر الذي سوا د هغې نه تقولو چې تا ورته ویلي. تقولو یا صیغه ده، واحد مذکر مخاطب ده، ضمیر پکې راجع دی نبی صلی الله علیه وسلم. تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دي، قال قدادة تقول انت یا محمد، چې تا ته کوم خبره کړی نو بیا د هغې تابعداري نه کوي، بلکې د هغې خلاف کوي. دویم قول لمبسرینو داري، تفسیر جلالین دغه لیکلی دی او دغه سی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی تقولو کی دا صیغه ده واحد مؤنث غائب ده او ضمیر په کراجی ری توایپتون ته نو اذا برزو من عندک کله چې لار شي د ستاره خوانه به تجربه کوي توایپتون وړل منهم د دیونه غیر الذی سوا ده هغه نه تقولو چې دی ویل لستا په مخ کې دی دلی و د نبی رسام په مخ کې وسویل امرنا طاعت او کله چې نبی علیہ السلام د خوانه لاړل تقول الطائفه عندك استادي استا په خوا کې به ډلې سویل نو بیا چې ستانه لاړ شي نو بیا په تاسو بل سوی والله یكتب الله تعالی لکی ما یبیتون اغه جرګی چې دی وکي یكتبها فی اعمال الاعمالی چې لکی الله تعالی اغه په دیو په عمل نامو کې لکی په واسطه د ملائکه باندې تفسیر زاد المسیر او تفسیر بحر المحیط دغه معنی کوي د دویم معنی والله یكتب والله ينزل الیک فی کتابه الله تعالی نازلې د دې د خبرې په خپل کتاب کې ما یو بیتونه هغه چې دی جرګی کوي ينزله فی کتابه الیک دیو چې دا کما خلاف کوي الله تعالی بیا غ نازل کی په کتاب کې ته خبر کی فاعرض عنهم مخوڑ او دیونه او توکل علی الله او ځان اوس پر الله تعالی باندې وکفا بالله وکیلا دا علت دی لپاره د ما قول ځان پر الله تعالی باندې زکه اوس پر چې الله تعالی پوره دی ټوله زم الله تعالی زموار دی ټولو کارونو الله تعالی د ټولو کارونو زموار دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.